लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं, कह दो कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और तुम्हें क्या पता, शायद कयामत करीब ही आ गई हो।